بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين سورة انفال جديد ومنم سورة بدر دي ذكر بدر دي جنگ فحق نازل شئو دارم بے جهاد او جنگو صحابه کرام ته جنگ او داسي د مال غنیمت د فیصلین واقف نو او درې قسمه یو خو ځوانانو نو جوانانو چې هغه میدان کې جنگي دو بلغه مشرانو چاگی پا خاصو زیونو بانده اولارو او درم قسم آغاو چاگی پیغمبر دا حفاظت پارا دا اغنا چاپی رو کل چه پتحو شو او مال غنیمت جمع شو نهاری او خپلزان حق دار گانو چې دا زمونږ حقي چې کوم میدان کې جنگي زليو هغه وی چې جنگ مونږ کړی دینو دا زمونږ حقي کومو چې حفاظت کو پشت پناهي کولا هغه وی دا زمونږ حقي ځکه کوم نوې ولار کې دې دشمن راغلی وي د شا طرف نه دا سهاريو د خپل عقل او فکر مناسب فیصله کوله او پیغمبر پاک نو هم تپوس کړي پدې کې نو آیاتون نازل شو او هغه کې فیصله وکړه چې مال غنیمت د الله دې او پیغمبر به تقسیموي مالک الله دے او قاسم پیغمبر پاک اوس دیکھے دبل چا اختیار نشتا او بیا ریتا یو دری حکم ذکر کرل دے اصلاح دو پارا دی مال تدیر نمونا غستیشی مشعور نم دی غنیمت تے انفال ورته ویل شي مالفه ورته ویل شي جدائی دا چې مال غنیمت هغه ته وی چې جنگ وشي او د کافرونو مال قبضه کړی شي کار سي سروس پینی غړي بيزي او خان وایلي دا ټول غنیمت دي داغی خود آقا فیصلی چه داغی ناو پینزم برخ جدا شی او غسلور برخ بعد مجاہدین امیند که تقسیم شی انفال اغیطوی چه امیر مخ کے اعلانو کی یا خاص خلق تا یا عام خبرو کی کچا دغه قله فتح کړه چې دې کې سینو دا وداغی کچا دا کافر قتل کو نو دا وا مال او سامان او وسله وداغی نو دا ته مال انفال وې ا بیا غنیمت کې نه حسابي هغه کې تقسیم نه جاری کی ابا صاحب داوی چاته ویلی داو بای دریم قسم آغا ده چه جنگ اونشی فاللار والعزت پی اقام ده پیغمبر رو پریباسی آغی پا خپل خوخا ہوئی چه بس راش واخله او مونگا جنگ نکو دا اهلی کتاب و معلون دغسیو چغیتا دا خیبر معلوی بنو قریزا و بنو نذیر اگی دغسی پا خپل خواخ باند اگیتا مال فیع وی اگا صرف دا پیغمبر حق دے دا اگی اختیار دے که پا هر زیکی لگی دلتا که انفال نمرات عام مانا ده خدا نمولا ولکه خود دکا نفل زیادی تاوی تاکه سنج عباداتو که زیادی نفل لکنا د فرضون علاوات واجبونا که منزون دی که عروجی دی که حج و عمر دی ناغ زیادی دی کنا فرض خون دی د فرض او نزیات دي نو زکه او تنفل وای دي مال ته دانم په دیو جکی هو دو چې ګوره مقصد په جهاد کې تلل د دینو د کلمې او چتواله دا مال خو به کیسه زیاتی شه دي دا مقصود نه دی یو دار به هم دار چې په دیو جت زیاتی وته وي چې نور امتونو کې تدیمال فیصله دا سنوا نور امتونو باندې دا مال حرام اگی چه با جهادو کو مالی غنیمت پی میدان کی که خودو اور براغی وغا بی اوچت کو باز دا خوالله پا دی امت باندې یو زیادی نعمتو کو چه دی دی پار غنیمت حلال کو نو انفال مانا زیاتی نعمت چلا کړې په دې امت باندې تپوس کریستانا په حق د مال او غنیمت کې چې دا چا حق دی قل الانفال لله والرسول هو یا مال غنیمت الله حق دی هغه مالک دی او بیا د پیغمبر دې چا به تقسیم کړي اغا پاکی تصرف کئی پیسلہ اوشو بس چی دی کتا چاہ اختیار نشتا نا دا انسوارو نا دا مہاجرینو نا دا نورو بس چی پیغمبر تا اختیار دا چی اغا سنگا پیسلہ کئی اللہ دا دی مال پوجبان دی اتفاق خرابی کی جماعت تسنس کی گی سمرہ جو دنیا گورے چپا یو جماعت کے او پا یو قوم کے اختلاف پیدا شوئے دے عددی مال دو جنگا نظر کا قرآن اغیتا دا جماعت جوڑو لو دا اتفاق پیدا کولو یو درې امر کوي چې د خپل میان د اسلام کې jihad رستو خبره ده او اسلام حق کې ده مخ کې خپل میان کې اتفاق ده اتحاد ده نو بیا رستو jihad ده فتقوا الله الله نه يرو کې اغه یې سي الله نه يرا کول کنه اذا فتق الله سمعنا انا دایره ځان سره اوساته ها چې دا د نچرت پاتې نشي نو یره کوي دا لانا همیشه د پاره واسلحو ذات بینکم او اسلام کوي د خپل میان خپل میان کې څه کشمکش پیدا شي وي راغي علاج وکړي داو ډېر لوی نقصان دی، لوی زخم دی، زخم علاج پکار دی، نه اصلاح کیداږي. او اصلاح لپاره ضروری خبره دا ده واطیع الله ورسوله، الله حکم اومنه چې هغه څه وایي، او د پیغمبر تابعداري وکړي چې هغه څه کوي. دا درې امرونه ان کنتم مؤمنین، الله یې ځان ته مؤمنان وایي، تدې تقاضا ده چې ستاسو مین کې د اتفاقي د مال په وجه ستاسو اتفاق روانی کی او اختلاف په پیدا کیږي، جماعت په تسنس کیږي، دا د مؤمنانو شان نه دی. نو آیات کی تعلیم شو امت تا چې جهاد به الکوي چې ستاسو اتفاق راشي او ستاسو امیر یو مقرر شي، ټولو تاغه منظوري او ټولو تاغه قبولي او د ټولو پاره اتفاقي، بیا جهاد کوي. اگر تاسو کې شل امیرانی شل دلی جوړ شي نو دغه ته جهاد نشي ویل. قرآن صلی اللہ علیہ وسلم وَتَّقُوا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تا خم دا دید پار ہو چمخ کی جماعت جوڑول دی، اتحاد و اتفاق پیدا کول دی، نبیاء اور پسی جہاد دی چاگی کے با اللہ مدد کی. مومنین یو ان کنتم مومنین، نو سید مومنانو تعریف ذکر کئی، پنځه صفاتونه بیانئی، پنځه صفات مومنانو. او دې تکامل مومنان وی ښا، انما المؤمنون الذین، بشکا کامل مومنان هغه کسان دی اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کلا چې د الله نوم واغستې شي ویریږي زړونه د دې. ذکر الله سمانا بیان کیږي او پاوی کې د الله عظمت بیانیږي او توحید بیانیږي، نو وجلت قلوبهم، مؤمنانو زړونو کې یې راو خوف پیدا شکن. اذام دے اذا ذکر اللہ، کله چې یو بندہ کیسو غلطی او خطائی او هغه ته نصیحت کیږي، هغه ته واعظ کیږي، نو هغه ته د الله نوم واغسته شي، نو وجلت قلوبهم، ویری ولی خبر نه رستو شي، وجلت قلوبهم. دغه څوک یو بنده خبره نه مانی او ته تا قسم وکې د الله په نوم باندې ذکر الله، نو وجلت قلوبهم، به ومني تخزه نو یری کنه. د ذکر د الله نه دا ټول مراد دی ښا. دلته خدا سره غلي چې کړه د الله نوم واغستې شي، نظرونو کې ير راشي، خوف راشي. او سورته رات کې راغلي چې الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اذشتم آیاتو الا بذكر الله تطمئن القلوب، د الله په ذکر سره خزړونو کې سکون حاصلي، زړونو کې لذت او سرور حاصلي. یاره نه نل تک دارالو ادي دوام میند کی هو اتفاق نشی راتله یا رزان لشه دی او سکون او اطمینان خوشحالی زان لشه دی تدی خیو بل سر تعارض دکن نو دی دوانو توفیق یکڑے سورہ زمر کی درشتم آیات کی چدی کی تعارض نشتا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابه اما ثانیا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم اللہ ذاتی کتاب نازل کرے دے دیر خیستہ بیان چکل بیانی گی او پاغی کی دیر آیات نراشی دعذابون ذکر راشی نو خلق باندې وي اختو دريږي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ويريږي نبيا ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله بيجبكي د توحيد بيان راشي د دليلونو ذکر راشي نبي ازرونا نرمشي زرونو کې بیا سرور او لذت پیدا شي دا معنا چې دا وختونه جدا جدا دي ښا په یو وخت کې زړونو کې ير راشي په بل وخت کې بیا زړونو کې نرمي او مهرباني او اتفاق راشي کنه جدا جدا وختونه ني نو دا هغه مقام یادي ذکر الله وجلت قلوبهم چکم زیونو که دا اللہ عظمت بیانی او دغسی دا اللہ رب العزت تو تخویفاتو ذکر کی گی نظرون نوی ری کنخا خدا دا مومنانو شان دے گوارے دنور و خلق و حجودا چی مومن نی کنا نگور آگا کی دا صفت نی اگر ته الله نوم اخلا شل زلا وصونو زلا پروا نه بس ها اگر ته چې غوس نوم واخل کنا نو بیا و شوند له کوتي ورولیو سترګو له ورولیو دغه داری په زړونو کې د غیر الله یره پرتا ده د غوسانو قطبانو یره پکې پرتا ده نغی که در اللہ زنم ایس قدر نی تید مومنانو پشان کراوڑے خدا یو صفت پیدا تلیت علیم آیاتوهم او کلا چلوستلی شیپ دی باندی آیاتونا در اللہ در کتاب بیان کولشی درس کولشی تلیت تش تلاوت تنوی تسنگ مخی باکی دو تلاوت بکیده خلق بنا پویده چه دی سمت لب دی نانیا دی نجی بمانای پویگی زادتهم ایمانا نزیاد کی دی تا ایمان دقی آیاتو نا چی واوری کنا نو ایمانی ایر قوی شی ایمانی مضبوط شی ایمانی تازه شی او دریم والا ربی می توکلون داغی اثر دائی چی دی بیا که هر سنگ وقت رازی نو وقت پر رب بانده اعتمادی اللہ توکل کئی خوا که هر سمر سخت راشی یر راشی پدی با یر نی پد دی با داغ آوازی چی پا اللہ توکل پا اللہ توکل لے آو اللہ مالک دے دا دریوالا دا عقیدی صفتو ندیخا دریوالا دا ذل صفتو ندیخا وجلت قلوبهم یرا پا ذل کی راضی زادتهم ایمانا ایمانم دا ذل شیده فالا ربی میں توکلون توکلم د زړه صفات ته د ټول داغي د عقیدې حال بیان اوس یې د عمل حال بیانې الذين يقيمون الصلاه دا کسان دي چې پابند کی زمانځه پورا یقیمون ویلې ښا زمانځه ډیر پابند او ډیر اهتمام والا د وختونو د شرطونو د پاکوالي ظاهر سو یقیمون الصلاة د صفونو خیال ساتین دی تا اقامت د صلاة وی کرن دا عبادت بدنی دی ومیم ما رزقناهم ينفقون بازی دا آغی مالنا چه مونگولا ورکڑ دی نو خرج کئی دا اللہ پلار کی اولائی کا دا پینزو صفت نوالا دا چه ذکر شو هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دی یقینا قطعا چه دا ایمانی کنا دا شک نا پاک دی خواه دیو جن حسن بصری رحم الله ان تپوسیو ارسوک چو تپوسته نو کو تپوس خی کنا چاخوا سره ملامت تکاو چلم دو عالم نه داس تپوس کی بے ادب ولی اغوی حسن بصری تاوی انت مؤمنون تو مؤمنی اغاتوی الایمانانو ایمان الایمانو ایمانانی ایمان دو قسم دی یو دا ایمان دی چه اغم وایو آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و لیوم الاخر والقدر خیری و شرری ان اللہ تعالی ایک دا ایمان یادینو انا مؤمنون آو زو مؤمنیم پا دی مانا سر او که آغا ایمان یاده چه دی آیاتونو کی راغلی چه انما المؤمنون اللذین دا پینزو صفتون چه پکی چه دا ذکر اللہ و جلت قلوب فیضا تلیت راخرہ پوری نو الہ ادریم چه انا منهم املا زن پوئیگم چه زو مؤمنانو که یما و کنیما ولی دا خو کامل ایمان دے کنا دا خو دا صحابو صفت دے کنا چلے بیانی نو دا ہر چاکے خونشی رات لے کنا پندوار صفتو نخا او چراشی نو بس اللہ وی هم المومنون حقا دا مومنان دی پا کامل ایمان سرا پا یقینی و قطعی ایمان سرا خا نذکر دے کہ اختلاف ہوں چه حسن بصری قول چانو اور ادلے ناغی اختلاف کو نباز ہوئی چه دا سبا وی چه انا مؤمن انشاءاللہ دا با سبا او نور وی چه نا ولی انشاءاللہ کو شک دے دا سبا وی چه انا مؤمن حقا گورو تا اختلاف جور شو بس چا یو سوی چا بل سوی کله چې حسن بصری قول ملاو شنو اختلاف ختم شو دا دوه قسمه په کې بیان کړه چې کوم ایمان چې هغه ارچاله تعلیم ورکړل شوی دی د استاد دو طرف نه چې ایمان اجمالی وته وی چې وای چې امنت بالله و ملائکتی کنا نذره ایمان حق یقینی ده کنا هغه سره به چې انا مؤمن حقا او دا زما ایمان ده او دا یقینی ده بالکل کنا او چې کله تفصیلی چې قران کوم صفاتونه او مرتبه بیان کړی دي نو هغه کې به ان شاء الله وینفع لهم درجات عند ربهم دې د پاره مرتبه دې د خپل رب سره و مغفرت او بخنه د ګناونو و رزق کریم او رزق د عزتمن رزق د جنت نو سورت پاول کې هم د مؤمنانو شان ذکر کو او دا سه به اخر کې بیا بیان یې ذکر کوي ها دا سورت تمهید او څلور آیاتونو کې یسالونک عن الانفال تبوس کیستانا په حق د مال غنیمت کې قل الانفال لله والرسول وایو تا چې مال غنیمت حق د الله دې هغه مالک دې او بیا حق د پیغمبر دې چې هغه به تقسیم کړي حدیث کی ویلو کنا چنما انا قاسم والله يعطيهم اي خلقو غرض سن شمار کول چال کزا زما باندې دا ګمان کوي چې دې ور کول شي نه نه دا ور کول ولا نه ما ور کول ولا الله دې ز تقسیم کوما چل به کومه طریقه ویلی هغه بر طریقه تقسیموما معطي ور کون کې الله دې انما انا قاسم ذو تقسیم کو ان کے وہاں ذکر نبی علیہ السلام تا کم نم ویلشو ابو القاسم نجی کم خلق نہیں خبر ناغوی ویدار زیو زیو نو ذکر تا ابو القاسم وی نزیه نو داغذ احمن خو طیب و طاہر و عبداللہ داو قاسم پکے نو قاسم خدا جزو تقسیم کو ما قدیمان آغا تاب القاسم ویلش ذکر ویلیو پیغمبر چی زمان نو مکدے خیر دے محمد خیر دے زمان کنیا مکدے سمت لبین اخپل زیل قاسم نو مکدے ذکر چی بیا بے پلار تاب القاسم ویلشی نو آخو پیغمبرو دا خدا آغا خصوصیتو نا دین امانا کروش دا مک دیکھا انم خیر دیکھ دے اجازت تے فتق اللہ و یری گہد اللہ نا و اصلحو ذات بینکم او اصلاحو کے دخپل میانزو یو بل سر اتفاق پیدا کن دمال دو جن اختلاف مکویں واتیعوا الله ورسوله اختلاف پسلی رکی پدی باندې چې د الله حکم اومنه او د پیغمبر تابعداري وکئ ان کنتم مؤمنین کچریتا سمومنان انما المؤمنون الذين بشکا کامل مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې د الله نوم واغسته شي د الله بیان وکړی شي د الله وحدانیت ذکر کړی شي وجلت قلوبهم نو ویری کی زړونه داغي پیدات لیه تعلیم آیاتهم او کله چې بل استلې بیان ولي شي پاري باندې آیاتونه د الله د کتاب داغي مطلب او داغي معنا او داغي وضاحت زادتهم ایمانا نو زیاد کی دی تا ایمان یعنی مضبوط کی او قوی کی دی تا ایمان ایمان پایا تنو سرا قوی کی پا قرآن سرا فعلا ربیم یتوکلون او داغی اثر دائی چی خاص پخپل رب باندے اعتماد کئی سلورم صفت دا دے او کسان یقیمون الصلاة چی پابندی کی پماندو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بعضی دا غیم اللہ چی منور کرے خرچ کئی دا اللہ پلار کیم اولائی کام دا پینزو صفتنو علا هم المؤمنون حقا دا مومنان دی یقینا دا کامل مومنان دی چې شک پکې نشته لهم درجاتن عند ربهم خاص د دې لپاره مرتبه دي د خپل رب سره ومغفرتن او بخنه د ګناهونو ورزقن کریم او رزق دی عزتمن چې هغه عوض دی د دې عملونو